Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do godziny 12 frekwencja wyborcza wyniosła niecałe 13%, za chwilę relacja naszej reporterki. Najważniejsze jest szkolenie medyczne. O programie Edukacja z Wojskiem mówił w Polskim Radiu współzałożyciel jednostki specjalnej GROM. Lekarze alarmują, że rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Niecałe 13% to frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do godziny 12. Spośród miast wojewódzkich najwięcej wyborców przy urnach odnotowano do tej pory w Zielonej Górze, ponad 14%, a najmniej we Wrocławiu, poniżej 9%. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy głosowanie przebiega spokojnie, czy też zgłaszane są jakieś wykroczenia, ewentualnie przestępstwa? No na razie jak do tej pory przebiega dosyć spokojnie, bez większych incydentów, choć są oczywiście wyjątki. W jednym z mazowieckich lokali wyborczych tuż po 6 rano przewodnicząca zgłosiła incydent. Jedna z członkiń komisji była pod wpływem alkoholu. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wynik 0,83 mg. I decyzją przewodniczącego komisji wyborczej została odwołana z prac komisji. Relacjonował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Maciniak. A drugi incydent to komisja na Pomorzu. Tu po 7:00 jeden z członków komisji zaczął się awanturować, przeszkadzał w przebiegu głosowania. Została do niego wezwana policja. Mężczyzna został poddany badaniu krwi. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, iż był pod wpływem narkotyków. Ja tylko dodam, że jest duża szansa na szybkie liczenie głosów w tej drugiej turze. Prawdopodobnie już jutro poznamy oficjalne wyniki w okolicach południa. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jeśli Ukraina przestanie dostawać pieniądze i uzbrojenie, to przegra wojnę z Rosją, mówi Zbigniew Parafianowicz z dziennika Gazety Prawnej. Gość Polskiego Radia podkreślił, że Ukraina w bardzo dużym stopniu jest zależna od pomocy międzynarodowej. Pomoc Zachodu warunkuje to, czy Ukraina przetrwa, ale rozkładając to wszystko na czynniki pierwsze, to nie jest jedyny element, który o tym decyduje. Moim zdaniem równie ważna jest mobilizacja. Izba Reprezentantów USA przyjęła pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 60 miliardów dolarów. Ustawę w tej sprawie rozpatrzy pojutrze amerykański Senat, a następnie podpisze ją prezydent Joe Biden. Najważniejsze powinno być szkolenie medyczne, mówi o programie Edukacja z Wojskiem współzałożyciel jednostki specjalnej GROM. Zdaniem podpułkownika Krzysztofa Przepiórki w następnym etapie powinna być szkolona umiejętność rozpoznawania zagrożenia i reagowania na nie. 6 maja rozpoczyna się pilotaż wspólnego projektu resortów edukacji i obrony. List intencyjny w tej sprawie podpisali ministrowie Barbara Nowacka i Władysław Kosiniak-Kamysz. Te umiejętności, które nam się przydają w tego typu sytuacjach, czyli jeżeli jest możliwa ucieczka z miejsca zagrożenia, to uciekamy. Jeżeli jest niemożliwa, to szykujemy sobie taki bastion, azyl. I w trzecim etapie, kiedy już jest to bezpośrednie zagrożenie, nie pozwalamy na egzekucję. I to jest też jeden z etapów szkolenia i przygotowania naszych bliskich, nas samych do sytuacji kryzysowej. Pilotaż obejmie 3,5 tysiąca szkół. Placówki, które chcą wziąć udział w programie, mogą zgłaszać się do Ministerstwa Edukacji do środy, 24 kwietnia. Lekarze alarmują, że rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Okazją do zwrócenia uwagi na ten problem jest rozpoczynający się Europejski Tydzień Szczepień. Z najnowszych danych wynika, że ponad 80 tysięcy dzieci nie miało wykonanych szczepień obowiązkowych. Jeszcze 10-20 lat temu było kilkanaście tysięcy odmów szczepień, powiedziała dr Ewa Talarek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tej chwili nie ma takiego tygodnia, żebyśmy nie przyjęli do oddziału dziecka, które po prostu nawet niczym nie było szczepione. Trafiają również do nas dzieci po urazie, do profilaktyki tężca, bo się okazuje, że dziecko nie było szczepione. Profesor Hanna Czajka z Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego podkreśliła, że są dzieci, które mają odroczone szczepienia z powodu stanu zdrowia. Ci pacjenci są najbardziej narażeni na choroby zakaźne. Największe skutki tych decyzji rodziców poniosą chore dzieci, bo bardziej im grozi ciężki przebieg chorób, którym możemy zapobiegać. Eksperci przypominają, że szczepienia są najlepszą formą profilaktyki i często ratują życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dobrą formą profilaktyki jest również sport. Dariusz Urbanowicz. To prawda, dzień dobry. Jak przegrywać, to z mistrzem. Iga Świątek nie sprostała w półfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie Jelenie Rybaki, nie to wczoraj, a dziś reprezentantka Kazachstanu w finale okazała się lepsza od Ukrainki Marty Kostiuk. 6-2, 6-2. Jedno jest pewne, Rybakina zamówiła wetę, by odebrać nagrodę główną. Urodzona w Moskwie tenisistka bowiem nie ma prawa jazdy, a za zwycięstwo otrzymała samochód. Czekamy na rozpoczęcie finału w Rouen. Tam Magda Linet zagra ze Sloane Stephens, Amerykanką. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Chin. To piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. W Szanghaju drugi był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a trzeci Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla. To czwarte zwycięstwo Verstappena w sezonie, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w generalce. Kolejny wyścig w Miami za dwa tygodnie. A teraz już piłka nożna, Ekstraklasa i 29. kolejka. Krakowia przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1. Od 15. łódzki klub sportowy gra z Lechem Poznań. To mecz kibicowskiej przyjaźni. Patrzymy na tablicę wyników. Piąta minuta 0-0. O 17.30 przy Łazienkowskiej Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wczoraj wygrała Jagiellonia. Podopieczni trenera Jacka Magiery tracą do niej 5 punktów w tabeli. Zrobił się to arcyważny mecz. To będzie święto, tym się trzeba cieszyć. Zawodnicy mają z uśmiechem wyjść na taki stadion, gdzie będzie komplet publiczności, wyprzedane wszystkie bilety. Trzeba doceniać tą chwilę, w której dzisiaj Śląsk jest, bo rzeczywiście no, Śląsk przyciąga na trybuny publiczność. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w czubie tabeli, jest na drugim miejscu w tabeli, ma szansę realnie zdobyć tytuł mistrza Polski i o to walczymy. A co na to Gonzalo Feijóo, trener Legii? W drużynie jest ogromną wiarę, ogromną energię i ogromną determinację, żeby osiągnąć cele. Nie mamy nic do stracenia w tym momencie, możemy tylko zyskać. My każdego meczu będziemy robić wszystko, żeby się przygotować kompleksowo, to znaczy na wszystkie fazy gry, na to jak mamy atakować przeciwko strukturze obrony Śląska, na to jak mamy bronić w różne wysokości. Energia na treningu, poziom determinacji jest ogromny. Jest wiarę w nas. Chcemy grać przed naszymi kibicami, chcemy przekazać ludziom, co to znaczy dla nas reprezentować tego klubu. Więcej o sporcie w Trójce po godzinie 17. Do usłyszenia w trzeciej stronie. Mówię to w imieniu swoim i Krzyśka Łoniewskiego. Dziś sporo chmur, choć możliwe są przejaśnienia, miejscami deszcz. Na Suwalszczyźnie, w centrum kraju i na krańcach południowych deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 4 do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie wiedziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Poezja, jazz i autorski slalom między muzycznymi stylami. Tadeusz Olchowski śpiewa o dojrzałej miłości, przemijaniu, godzeniu się z losem i ulotnych chwilach zachwytu. Jego nowy album zatytułowany Poczekalnia już dostępny w dobrych sklepach muzycznych na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Zapraszam do mojego muzycznego świata. Tadeusz Olchowski. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Jak wiosna, to rower. Jak wiosna, to remont. Jak wiosna, to nowa sukienka. A jak to wszystko, to Allegro Your Season. Bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycję 360 stopni. Amerykańscy satyrycy mają używanie. Both of my eyes were on Lower Manhattan today, where the first criminal trial against Donald Trump is officially underway. Amerykańskie media mają co robić przez najbliższe kilka tygodni. Now to breaking news, the first ever criminal trial involving a former president will soon get underway. Były prezydent jednego z najpotężniejszych krajów świata, Donald Trump, na ławie oskarżonych w kryminalnym procesie. Czegoś takiego Ameryka jeszcze nie widziała. To prześladowanie jak nigdy dotąd. Nikt nigdy czegoś takiego nie widział. To jest przypadek, który nie powinien mieć miejsca. To atak na Amerykę. I dlatego jestem dumny, że mogę tu być. Dumny, że mogę mieć proces kryminalny? Ciekawa logika. Mówi dr Konrad Maj, psycholog społeczny SWPS. Donald Trump codziennie, zanim wyjdzie na konferencję, to przygotowywuje jakiegoś fast fooda, takiego amerykańskiego burgera i go serwuje, tak? I on wie o tym, że to musi być coś, co da się zjeść, co da się obejrzeć pomiędzy jakimiś filmikami na TikToku czy na Instagramie. To musi być coś, co trafi bardzo szeroko, co będzie komentowane. Donald Trump ma odpowiadać przed sądem w Nowym Jorku za fałszowanie dokumentów. Od kamuflaż dla ponad 100 tysięcy dolarów, które miał wypłacić aktorce filmów porno. To była cena za milczenie o ich intymnej relacji, żeby nie popsuć pierwszej prezydenckiej kampanii wyborczej Trumpa. Słowem, ta historia ma już kilka lat, mówi Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Ameryce. Na 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, w których Trump walczył z Hillary Clinton, okazało się, że aktorka porno Stormy Daniels chce ujawnić fakt, że miała relację seksualną z Trumpem, kiedy jego syn miał kilka miesięcy, kiedy jego żona była w okresie po porodzie. Sztab Trumpa uznał, że i sam Trump, że ta historia, jeśli zostanie ujawniona, może pozbawić go szans w wyborach prezydenckich. Prawdopodobnie byłaby jedyną historią, o której mówiłoby się w Stanach Zjednoczonych w tym ostatnim momencie kampanii wyborczej. W związku z tym Trump, tak przynajmniej twierdzi prokuratura, poinstruował swojego doradcę, adwokata Michaela Cohena, by przekazał Stormy Daniels, podjął negocjacje w sprawie milczenia i ostatecznie Cohen zapłacił z pieniędzy Trumpa, przekazanych przez Trumpa Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów. 2 tygodnie później wygrał wybory prezydenckie z Hillary Clinton, no ale sprawa wyszła na jaw dużo później, ponieważ rozpoczęło się postępowanie przeciwko Cohenowi, on w końcu przyznał się do tego, co się wydarzyło. No i na tej podstawie prokurator okręgowy na Manhattanie, Alvin Bragg, sformułował akt oskarżenia, po latach sformułował akt oskarżenia przeciwko Trumpowi, nie tyle za samo przekazanie gwieździe porno 130 tysięcy dolarów, co za sfałszowanie i manipulację dokumentacją finansową, ponieważ tego rodzaju wydatek, jeżeli miał związek z kampanią wyborczą, powinien był być ujawniony jako wydatek sztabu wyborczego. Nie został ujawniony, a do tego potrzebne było właśnie manipulacja przy dokumentacji. No i dowody na to, że do takiej manipulacji doszło, ma prokurator Alvin Bragg, który postawił Trumpa w stan oskarżenia. Postawił mu dokładnie 34 zarzuty fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z tym przekazaniem pieniędzy. Także w tej chwili też toczy się taki spór o narrację. Czy ten proces, który ma miejsce w Nowym Jorku, to jest proces Trumpa o przekazanie pieniędzy gwieździe porno, 130 tysięcy dolarów, czy to jest proces o tak naprawdę manipulację wyborczą, co już jest dużo poważniejszą sprawą, czyli popełnienie przestępstwa w celu ukrycia przed wyborcami prawdziwej historii, która miała miejsce wiele lat wcześniej. Taka jest specyfika Ameryki, mówi profesor Bogdan Szklarski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w amerykanistyce, kulturze politycznej, przywództwie politycznym oraz teorii demokracji. Nie chodzi o samo te 130 tysięcy dolarów, bo kwota to nieznaczna, ale o fakt zaksięgowania tych pieniędzy, bo zapłacił jej za milczenie prawnik Trumpa, a Trump jemu zwrócił z funduszy wyborczych i zaksięgował to jako wydatek na kampanię. co tak wprost wydatkiem na kampanię oczywiście nie jest, aczkolwiek związane było z wyborami, bo chodziło o to, żeby sprawa nie wypłynęła na plan pierwszy tak od razu i głośno. I teraz tak, czy przeciętny wyborca ma się tym przejąć, że oto prezydent źle zaksięgował pieniądze i że oszukał Skarb Państwa, bo w zasadzie tak się stało, no to jest zagrożone poważnymi karami więzienia nawet, prawda? Także Ameryka jest krajem takim, gdzie zaufanie jest bardzo ważną rzeczą w tym społeczeństwie i złamanie zaufania jest traktowane bardzo poważnie, bo oznacza to sprzeniewierzenie się istocie tożsamości tej sfery publicznej. Bo Państwo się możecie śmiać, jak to polityka, zaufanie, jakaś uczciwość, o czym my tutaj mówimy. Proces wyborczy trwa bezustannie, pieniądze leją się strumieniem jak Niagara w amerykańskiej polityce. Wybory dzisiaj, kandydat, który wydaje ponad bilion, nasz bilion, czyli trylion amerykańskich dolarów na kampanię, to już jest rzecz zupełnie normalna. To gdzie my tutaj o tych 130 tysiącach mówimy? Ale tu jest właśnie to uczciwość, to zaufanie, że on nadużył przepisów wyborczych. Byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych na ławie oskarżonych i to w procesie kryminalnym jeszcze nie widzieliśmy. Duża rzecz. Zacząłem rozmowę z mecenasem Jackiem Dubois, który swego czasu był obrońcą m.in. Donalda Tuska czy Bronisława Komorowskiego. No ja nie wiem, czy duża, czy przerażająca, bo dla mnie to jest coś strasznego, bo przecież prezydent to jest najważniejsza postać wybierana w bezpośrednich wyborach przez Amerykanów, która symbolizuje ich marzenia, poglądy, dążenia. No i nagle, jeżeli taka osoba staje przed sądem, no to coś się zaczyna walić w systemie, w zasadach moralnych, w ogóle w naszym patrzeniu na świat. Jak popatrzymy dziś na podzieloną między Trumpa i Bidena Amerykę, to mamy świat, gdzie niezależnie od zarzutów jest bycie za albo przeciw, jak w ringu. No tak, ale co innego jest kibicować w wyborach, patrzeć, czy ktoś ma takie czy inne poglądy, czy się z nim utożsamiamy, czy on jest za tym, co reprezentujemy w sferze moralnej, polityki zagranicznej i tak dalej, a zupełnie co innego, jeżeli mamy do czynienia z zarzutem karnym, bo to wchodzimy już po prostu w inny sektor, w sektor przestępczy. Jak siada na ławie oskarżonych tak duża postać, polityk w ogóle, to ten proces będzie wyglądał inaczej, niż gdyby tam siedział cywil? No na pewno tak, bo będzie to olbrzymi show. To będzie przede wszystkim show medialny, to będzie pierwsza informacja w opinii publicznej, no ale to też będzie strasznie trudne wyzwanie dla sędziego zapanować nad tłumem, nad emocjami. I proszę pamiętać, że tam, gdzie wchodzi polityka na salę sądową, bardzo łatwo z tej sali sądowej wypchnąć sprawiedliwość. Powstaje pytanie, czy to jest w tej chwili proces dotyczący winy, niewinności, faktów, czy to jest proces polityczny, gdzie jedni chcą wypchnąć kogoś ze sceny politycznej, drudzy chcą ten proces użyć jako platformę, żeby na tej scenie politycznej kogoś wywindować. Trochę Trump zaczyna używać tego argumentu, mówiąc, to oni próbują mnie zniszczyć, to oni próbują mnie unicestwić. Tu nie ma sprawiedliwości. On jeszcze, proces się nie zaczął, on już wie, że nie ma. No ale przecież Trump jest populistą, a to jest typowy właśnie narracja populistów. Także trzeba znaleźć wroga, trzeba tego wroga uderzyć. To jest proces nie tylko w sensie formalnym, ale też bardzo medialnym. Ameryka lubi takie rzeczy. Sądowe tasiemce. Za i przeciw. Faktom i mitom. Rywalizacja prawna i emocjonalna. I tak przez długie tygodnie. Trump przyciąga uwagę, a dziś wszyscy walczą o uwagę. Mówi dr Konrad Maj, psycholog społeczny SWPS. W tej chwili w dobie mediów społecznościowych naprawdę jest się ciężko przebić. Ciężko jest walczyć z rozmaitymi serwisami informacyjnymi. Po prostu jest zalew informacji, więc jeśli ktoś zdobędzie uwagę, no to już jest naprawdę bardzo dużo. Myśmy sobie sami ten świat tak skonstruowali, że on jest przeładowany informacjami. To na pewno jest gwarantowane, natomiast tutaj trzeba zauważyć, że on dosyć sprytnie nadaje temu narrację, to znaczy, że wszyscy są przeciwko niemu, że się go boją, w związku z tym on mówi, to jest, stosuje taki swoisty framing na tą całą sytuację, że dlatego, że on jest taki silny, dlatego, że on jest takim zagrożeniem dla pewnego establishmentu, no to go atakują i wykorzystują rozmaite służby. W psychologii często mówi się o takim wymiarze sprawczości, jest wymiar moralności, jest wymiar sprawczości. Na tym pierwszym wymiarze sprawczości on na pewno wygląda bardzo dobrze. Co prawda, jeśli chodzi o kadencję swoją, nie przedłużył. Była to tylko jedna jego kadencja. Przegrał z Bidenem, ale no, stworzył opowieść, że też został oszukany, że to wszystko nie jest jego wina, że wybory zostały sfałszowane i pewnie część w to uwierzyła. No ale przede wszystkim też trzeba powiedzieć sobie jasno, że się nie poddał, że zdobył popularność, zdobywa cały czas tą popularność, że no, udowadnia ludziom, że można, tak, że po porażce można się podnieść i to jest też chyba spełnienie tego takiego amerykańskiego snu, pokazanie, że nawet wtedy, kiedy się jest na dnie, to można się od tego dna odbić. Co sam Trump uważa o swoim procesie? Zapytałem Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w USA. Trump twierdzi, że to, co się dzieje, to jest polowanie na czarownicę, że to jest ingerencja w kampanię wyborczą, że przeciwnicy polityczni, w tym Joe Biden, chcą go powstrzymać od prowadzenia kampanii wyborczej, ponieważ chcą go umieścić w sali sądowej, a nie może w związku z tym jeździć i prowadzić kampanii wyborczej, że stoi za tym sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o same zarzuty, no to tam twierdzi, że jest to wielka firma Trump Organization, że prawników ma od prowadzenia dokumentacji, że rzeczywiście wypisał jakiś tam czek, wiedząc o tym, że on zostanie Stormy Daniels przekazany, ale tak naprawdę nie zajmuje się dokumentacją finansową i tak naprawdę nie do końca śledził to, co podpisywał. Ale główna jego argumentacja jest taka, że nie doszło do tego aktu seksualnego czy stosunku seksualnego ze Stormy Daniels, natomiast zapłacił jej przede wszystkim ze względu na to, by jego żona Melania Trump i opinia publiczna nie dowiedziała się o tym. Czyli on generalnie sugeruje, że taki fakt nie miał miejsca jak stosunek seksualny ze Stormy Daniels, natomiast zapłacił po to, żeby chronić swoją reputację. Ani Stormy Daniels, ani Michael Cohen, który odsiedział zresztą kilka miesięcy w więzieniu i który w tej chwili jest jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników Donalda Trumpa i krytyków Donalda Trumpa, który mówi o tym, że tak naprawdę on przez Trumpa trafił do więzienia, ponieważ wykonywał polecenia Trumpa, a tak naprawdę tylko on poniósł konsekwencje. Oni twierdzą, że Trump doskonale wiedział, za co płaci i że płacił za milczenie po to, żeby nie przegrać wyborów prezydenckich, w których startował. Czy człowiek, który odsiedział swój wyrok, będzie wiarygodnym świadkiem? To jest jeden z problemów prokuratury, dlatego że Cohen przyznaje się także, że składał fałszywe zeznania. To był jeden z powodów, dla których trafił do więzienia. W związku z tym jego wiarygodność jest wątpliwa i prokuratura będzie musiała się starać przekonać ławę przysięgłych, że Cohen w tej chwili już mówi prawdę. On sam też będzie musiał ławę przysięgłych do tego przekonać. No ale ma różnego rodzaju dokumentacje potwierdzające i nagrania, jak się okazuje, potwierdzające to, że nie była to jego samowola, że wykonywał polecenia Trumpa. Dokładnie nie wiemy, co prokuratura przedstawi na sali sądowej. Natomiast bez wątpienia ława przysięgłych na samych zeznaniach czy na samym zaufaniu do słów Cohena nie oprze swojego werdyktu. Będą musiały się pojawić jakieś dodatkowe dowody, natomiast to jest to, czego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, jakie karty ma w ręce prokurator Bragg. Jak patrzę na przygotowanie do procesu, wygląda jakby to było najważniejsze 12 osób w historii Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd tak, dlatego że mamy do czynienia z pierwszym procesem kryminalnym byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszym w historii, być może nie ostatnim, bo Trumpowi stawia się kilkadziesiąt dodatkowych zarzutów w trzech innych procesach. Natomiast w tym momencie ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili w Nowym Jorku są dziesiątki, jeśli nie setki dziennikarzy, którzy na bieżąco relacjonują ten proces. Prawdopodobnie on zacznie się, ta właściwa część procesu, po wyborze ławy przysięgłych już jutro. Także to będzie jedno z głównych wydarzeń w amerykańskich mediach, w amerykańskim życiu politycznym. A zainteresowanie wynika nie tylko z faktu, że Trump jest byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale także dlatego, że jest on kandydatem w wyborach prezydenckich. W związku z tym przed sądem w Nowym Jorku mamy dosłownie koczowisko, namioty, parasole, światła, mikrofony. Dziesiątki, jeśli nie setki dziennikarzy relacjonują ten proces nie tylko dla amerykańskich, ale także dla światowych mediów. Kiedy my rozmawiamy, ława przysięgłych jest wybierana. W niedzielę będziemy już ją znali, tak? Tak, ale nie będziemy znali imion i nazwisk. Będziemy mieli 12 ławników, którzy zostaną wybrani w takim bardzo rygorystycznym procesie, który ma wyeliminować ewentualnie stronniczych ławników, którzy na przykład albo są zagorzałymi zwolennikami Donalda Trumpa, albo są zagorzałymi przeciwnikami Trumpa. Trump budzi w Stanach Zjednoczonych, tak jak na świecie, ogromne kontrowersje. Ma dużą rzeszę zwolenników, ludzi, którzy by poszli z Trumpem do więzienia razem, albo gdyby Trump chciał walczyć, to stanęliby u jego boku, poszliby za Trumpem w ogień. W związku z tym, gdyby tego rodzaju ławnik prześliznął się do ławy przysięgłych, w skład ławy tej 12-osobowej ławy przysięgłych, byłaby duże prawdopodobieństwo, że ława przysięgłych nie osiągnęłaby zgodnego werdyktu. Wystarczy, że jeden ławnik po prostu by się uparł. Powiedział, że nie, on absolutnie na żadne zarzuty wobec Trumpa, na żadną winę Trumpa się nie zgodzi. I to byłby sukces Trumpa w kampanii wyborczej. On następnego dnia po takim wyroku wyszedłby i ogłosiłby siebie zwycięzcą. W związku z tym odbywa się taki bardzo rygorystyczny proces, gdzie spośród kilkuset chętnych, bo aż tylu zgłosiło się chętnych do bycia ławnikami w tym procesie, to jest bardzo nagłośniony proces. Często przy tego rodzaju procesach ławnicy sami stają się bohaterami, po latach publikują książki, w związku z tym chętnych było bardzo wielu. No ale ten proces selekcji ma wyeliminować te skrajności. Każda ze stron, i prokuratura, i adwokaci Trumpa mogą, że tak powiem, odstrzelić 10 potencjalnych ławników, których uważają za stronniczych. No i taki proces właśnie się odbywa. Ci potencjalni ławnicy odpowiadają na ponad 40 różnego rodzaju pytań. Prokuratura i obrońcy Trumpa analizują nawet ich wpisy w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś na przykład naśmiewał się z Trumpa w swoich mediach społecznościowych, albo publicznie wyrażał krytykę wobec niego, albo pisał, że jest wielkim zwolennikiem Donalda Trumpa, tego rodzaju ławnik może być w cudzysłowie odstrzelony przez którąś ze stron, dlatego że w czasie tego procesu nie byłby obiektywny. Każda ze stron ma takich 10 strzałów, czyli może wyeliminować 10 ławników. Donald Trump oczywiście narzeka, że to za mało, że proces odbywa się na Manhattanie, który jest bardzo liberalny, który zwykle głosuje na demokratów, gdzie roi się od jego przeciwników politycznych, no ale nie ma idealnego procesu. Mecenas Jacek Dubois. Jak mamy na ławie oskarżonych polityka i mamy cały proces medialny i polityczny, prawnicy inaczej się wtedy przygotowują? No na pewno muszą się przygotować przede wszystkim na dwa procesy, no bo w takim typowym procesie, jeżeli ktoś, przepraszam, dokładnie pół litra wódki ze sklepu monopolowego, nie przychodzą media, koncentrujemy się na argumentacji prawnej, na faktach, na przepisach. Ukradł albo nie. Tak, a tu mamy zupełnie inny, znaczy dwa procesy. Ten proces wina-niewinność, ale proces medialny przed sądem opinii publicznej. I tak naprawdę nie wiadomo, kto jest ważniejszy. Ja uważam, że ważniejszy tak w tej chwili jest ten proces przed sądem opinii publicznej. Dlatego, bo jego przed wyborami nie zdążą skazać prawomocnie. I w związku z tym on i tak będzie kandydował. Tylko, że duża część wyborców mówi, jeżeli się jego uzna za winnego, no to coś jest na rzeczy, ja jednak tego głosu nie oddam. Jeżeli on to zwycięży medialnie, jeżeli on przedstawi swoją narrację, on z tego może wyjść jako bohater, więc to jest taka bardzo poważna, powiedzmy, gra, dlatego, bo on ma szansę zawładnięcia sercami w tych wszystkich, którzy są niezadowoleni, którzy uważają, że system działa źle, że elity nawaliły i tak dalej. No i to jest właśnie, jak gdyby to zetknięcie się populizmu z, powiedzmy, siłami demokratycznymi, że siły demokratyczne odwołują się do pewnych zasad, reguł. Natomiast przy populizmie uderza się we wszystkie wartości w ciemno, bez opamiętania, licząc na to, że się wywoła te wszystkie złe emocje. No i sądzę, że ten proces właśnie będzie szedł w tym kierunku i tu jest bardzo duża rola sędziego, na ile on potrafi nad tym zapanować, bo może zapanować całkowicie na sali, to znaczy poprzez właściwe relacje, komentarze, no może tych skrzydeł populistyczno-politycznych nie dać rozwinąć i sprowadzić ten proces do czystego prawa, no a jeżeli da pewną swobodę, to on się może przekształcić w różnego rodzaju manifesty właśnie polityczne. No, za chwilę do tego teatru, który się też odbywa na każdej sali sądowej, wrócę, ale mamy jeszcze, w niektórych miejscach ona jest mocno zagrożona, ale władzę ustawodawczą, powiedzmy tą pierwszą, mamy wykonawczą, tą drugą, sądowniczą, tą trzecią i mamy czwartą władzę, czyli media. Tutaj wygląda na to, że czwarta jest pierwsza. No na pewno jest pierwsza do pewnego momentu, dlatego bo trzecia może wygrać, bo jeżeli doszłoby do prawomocnego skazania, no to jest to coś, co eliminuje, prawda? Czyli nie można startować. Jeżeli doszłoby do skazania nieprawomocnego, no to też część elektoratów no może powiedzieć jednak, no my nie chcemy mieć kogoś, kto, z kim się utożsamiamy, no z wyrokiem chociażby nieprawomocnym. Natomiast rzeczywiście czwarta władza no może sprzedawać pewne opinie, no ale proszę pamiętać też, że to nie jest tak, że zawsze słuchamy dziennikarzy i zawsze przejmujemy czyjś punkt widzenia. No są pewne umysły betonowe. Ja mówię to absolutnie nie pejoratywnie, to znaczy, że są przyzwyczajone do swojego punktu widzenia, no i nie jest tak łatwo je zmanipulować. I teraz no jest duża grupa ludzi, którzy jednak no ma poczucie sprawiedliwości. Teraz jeżeli widzi, że ktoś to prawo naruszył i ktoś taki ma być prezydentem, decydować o nich, o losie kraju, no to nawet jak to by nie było sprzedawane no w formie jakiegoś show, to powiedzą sorry, ale my nie chcemy jednak takiego przedstawiciela. Na świecie jest niewielu polityków, którzy tak skupiają uwagę tłumów, mówi dr Konrad Maj, SWPS. Oczywiście zawsze amerykańscy prezydenci byli rozpoznawani, byli znani. No ale myślę, że w historii też było kilku takich, którzy byli zupełnie, tacy powiedziałbym, no mało rozpoznawalni czy nie wyróżniający się praktycznie niczym. Jeśli popatrzymy sobie na świat, no to wszyscy kojarzą takich polityków jak Berlusconi czy Boris Johnson, nawet kiedy ci politycy już zeszli tak naprawdę ze sceny. Po prostu ta wyrazistość jest niezwykle istotna w tym świecie. Natomiast w przypadku Trumpa ja na to patrzę w takich kategoriach, że on jak wychodzi na scenę, no to wie jak ma grać, zakłada swoją czapeczkę, wykonuje takie dziwne taneczne ruchy. On pokazuje, że jest wielki, pokazuje, że jest taki właśnie amerykański. I myślę sobie, że to właśnie może przyciągać tych, którzy albo politykom nie żyją, albo właśnie uważają, że to właśnie Trump jest taką osobą, która tych polityków pogoni, że ten taki tradycyjny model rozwali. Natomiast wracając do tej tezy odnośnie takiej polaryzacji, bo chyba o tym my mówimy, no rzeczywiście tak jest, że na całym świecie te skrajności stają się, znaczy politycy się uskrajniają, nie ma właściwie środka, nie ma tej szarości, jest się albo za, albo się jest przeciw, są cały czas te spolaryzowane obozy, no w naszym kraju też to widzimy, ale no w Stanach też do tego doszło. No po prostu ta swoista stanowczość w poglądach, takie nieprzejednanie, takie nieprzyznawanie, że trochę jest tak, trochę jest inaczej, zaczyna zwyciężać. My lubimy po prostu takie jednoznaczności, bo takie niepewności budzą w nas niechęć. To też jest takie psychologiczne. No, ludzie po prostu unikają stanów niepewności. No a w przypadku Trumpa, niezależnie co się dzieje, on ma swoją narrację, swoją opowieść, wydaje się takim kimś, kto jest pewny siebie. A w wielu badaniach wychodzi też to, że pewność siebie jest absolutnie kluczowa dla popularności polityka. Patrząc na historię Trumpa jako polityka, fascynuje mnie to, że spotkałem się z pochwałami dla niego ze strony jego przeciwników. Niby cwaniak, ale jest jedynym, który może powiedzieć mocniej. Jedyny, który ma odwagę. Jedyny, który się nie boi. Jedyny, który się nie przejmuje. To cytaty. Bogdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski. Donald Trump jest głosem. On jest głosem ludzi, którzy nie mogą oficjalnie powiedzieć rzeczy, które leżą im na sercu, bo musieliby tak dobrać słowa, żeby się nikt nie poczuł urażony. Poprawność polityczna, wręcz taka totalizująca sprawa w społeczeństwach demokratycznych, a w Ameryce to już w ogóle. I Donald Trump się tym nie przejmuje, tak? Opowiada o tym, co on może zrobić z kobietami, opowiada o tym, że może wyjść na ulicę i zastrzelić kogoś i jemu nic z tego powodu nie będzie groził, bo jest kochany i lubiany. No a tutaj jeszcze jest sprawa taka, też nikt tego głośno nie powie, ale zastanówmy się, ilu tu, przepraszam, panie, które mogą słuchać, ale pojadę takim Berlusconim, prawda? Ilu mężczyzn, patrząc na Stormy Daniels, zastanawia się, jak ja bym chciał być na miejscu Trumpa, prawda? I oni mu zazdroszczą, że on mógł obcować bliżej, dalej z osobami tak wyglądającymi, takimi tego typu kobietami. I takiego też będzie trzeba znaleźć w tej ławie przysięgłych, także, który będzie zazdrościł ale nie na tyle, żeby ze złości posadzić Trumpa, tylko żeby z podziwu powiedzieć, że będę chronił go przed tym. No, emocje będą grali, bo ten system prawny opiera się na tym, kto lepiej sprzeda swoją sprawę, prawda? Nie jaki przepis został złamany, tylko bo to właściwie na etapie stawiania zarzutu zostało już właściwie rozstrzygnięte, że przepisy zostały złamane, w związku z czym teraz tylko jaki będzie wyrok, bo to jest dwustopniowy proces, prawda? Ten pierwszy już się odbył, teraz tylko trzeba udowodnić. Z tym, że do tej pory myśmy mówili, że to Trumpowi raczej nie zaszkodzi, że sprawa i tak jest mała, nie do końca zrozumiała, że o Trumpie my i tak już wszystko wiemy i każdy, no dobrze, to już było, to my wiemy, to już to nic nowego, nie ma nic nowego w tym. Ale teraz jest czas kampanii wyborczej, który zakończy się takim krótkim, 10-minutowym już w samej sali wyborczej, bo przedtem to można i czasem stać i 10 godzin, żeby głos oddać. Ale ten moment samotności wyborcy z maszyną wyborczą, gdzie on będzie musiał palcem zaznaczyć tę osobę, na którą głosuje. Być może zadrży ręka, że skazany prezydent, bo oskarżony to jest okej. Dopóki nie udowodniono, że jest winien, to nie jest winien, to ja mogę sobie w sercu mieć tę wątpliwość. Ale w momencie, gdy on będzie tak, to ja mogę na niego zagłosować, bo nie jest jeszcze pewne, że on naprawdę jest winien. A mówią, że winien ci, którzy go nie lubią, bo dzisiaj tak spolaryzowana scena polityczna i tak medialna scena jest spolaryzowana, że właściwie trudno znaleźć taki środek przekazu, który by obiektywizował te sprawy. Ale ten samotny wyborca będzie stał przed tym ekranem i jeżeli będzie miał kliknąć i przycisnąć guziczek, zagłosuje na człowieka, który ma wyrok, na człowieka z wyrokiem. Badania opinii publicznej, które w tej chwili zostały zrobione, pokazują, że to nie działa już na korzyść Trumpa. To, że jest prześladowany pozornie, że jest ofiarą polowania na czarownicę i że to jest polityczny proces i tak dalej, to ludzie są bardziej skłonni zgodzić z tym, ale w momencie, gdy zadano im pytanie, czy zagłosujesz na osobę skazaną, już ten rozkład głosów nie jest tak sprzyjający dla Donalda Trumpa. Ponad połowa niezależnych wyborców mówi, że nie. Z tego znacząca część, połowa z tej połowy, mówi, że zdecydowanie nie. I to jeśli chodzi o ogólny elektorat, to tam są demokraci i republikanie, ale to badanie zrobiono również pytając wyborców tak zwanych niezależnych, czyli tych, którzy na pewno będą wybierać między tu demokrata, tu republikanin, na to stanowisko jeden, na to drugi, i im też zadrży ręka. Z badania opinii publicznej wynika dzisiaj, a dopiero proces się zaczyna, prawda? Więc dzisiaj wynika, że zadrży im ręka, że ten wyrok błahej w sumie sprawie, ale wyrok będzie jednak znaczący, bo nie chcemy mieć prezydenta winnego przestępstwa, bo ścieramy się tutaj z mitem prezydentury, z symbolicznym wymiarem prezydentury. To jest jednak szczególny urząd. My możemy nie lubić prezydenta, odsądzać go od czci i wiary i mówić, że jest głupi, stary, niedołężny, albo że nie rozumie i tak dalej. Ale to jednak jest prezydent. Funkcja, instytucja prezydentury. My wybieramy kogoś, kto ma swoją osobą pasować do tej instytucji. I instytucja prezydentury lokuje się wyżej w badaniach opinii publicznej jako traktowana z szacunkiem niż osoby prezydenta zasiadające, bo te są zawsze obciążone bieżączką i dzisiaj nam się pewna polityka podoba, inna nie i to jest więcej emocji, ale prezydentura jako taka jest tą instytucją, która jest gwarancją tego, że amerykańska demokracja jest amerykańską demokracją. Po pierwszych godzinach procesu amerykańscy dziennikarze relacjonowali, że sam Trump jest na sali znudzony i przysypia na własnej rozprawie. Oto fragment programu CNN. 40 minutes ago you wrote an observation that I was very surprised. Trump appears to be sleeping. His head keeps dropping down and his mouth goes slack. Tell us about that. Well, Jake, he appeared to be asleep. Skoro połowa Ameryki Trumpa kocha, a połowa nienawidzi, jak znaleźć obiektywne 12 osób, które mają wydać wyrok? Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawdopodobnie się nie da, w związku z tym tu chodzi bardziej o wyeliminowanie ryzyka. Tak jak mówiłem, Trump narzeka, że ten proces odbywa się na Manhattanie, który jest siedliskiem demokratów, liberałów, ludzi, którzy go nienawidzą. No ale druga strona tak naprawdę jest w gorszej pozycji, dlatego że musi znaleźć aż 12 ławników, 12 osób, którzy zgodnie stwierdzą, że Trump jest winny. Trumpowi wystarczy znalezienie jednego, który uzna, że jest niewinny. W związku z tym te narzekania Donalda Trumpa, że proces jest niesprawiedliwy, że ten system, który mówi o tym, że proces odbywa się na terenie demokratów, w jaskini demokratów, jest korzystny dla prokuratury, niekoniecznie jest prawdziwy, dlatego że, tak jak mówiłem, wystarczy jeden z 12 zwolenników Donalda Trumpa, który jest w stanie zablokować wydanie werdyktu winny. Zatrzymajmy się na moment na trwającej równolegle kampanii prezydenckiej. Powiedz, Marku, na jakim ona teraz jest etapie? W tej chwili Trump i Biden mają podobne szanse na zwycięstwo. Kilka tygodni temu Trump był w sondażach przed Bidenem, w tej chwili to się trochę wyrównało. Także sprawa jest otwarta. Ten proces także stał się dla Trumpa taką okazją do prowadzenia kampanii wyborczej, bo z jednej strony Trump narzeka, że nie może jeździć i spotykać swoich wyborców na wiecach, ale jeździ też przy okazji, na przykład w drodze do Nowego Jorku na wybór ławy przysięgłych zatrzymał się w Pensylwanii, gdzie miał wiec. Ale Trump także stara się wykorzystać ten proces jako element kampanii wyborczej. Codziennie przed sądem wygłasza oświadczenia, powtarzając, że jest to akcja polityczna, że jest to polowanie na czarownicę, że system jest niesprawiedliwy dla niego. Jego zachowania podczas rozprawy są bardzo uważnie obserwowane, więc jeżeli chce jakieś przesłanie do mediów czy do Amerykanów przekazać, to natychmiast jest podchwytywane przez amerykańskie media, przez dziennikarzy. Na przykład podczas pierwszych dwóch dni wyboru ławy przysięgłych Trump przysypiał. No i jedni twierdzą, że po prostu zaczęli nawet go złośliwi nazywać Sleepy Don i naśmiewać się z Trumpa. Natomiast mogło to być zaaranżowane po to, żeby pokazać, że tak naprawdę nie przejmuje się tym procesem, że on nie ma aż tak wielkiej znaczenia dla niego i że tak naprawdę nie obchodzą go te wszystkie szczegóły, bo liczy się to szersze przesłanie, czyli że trwa polowanie na czarownicę. Przy okazji pobytu w Nowym Jorku spotyka się z zagranicznymi przywódcami, mam na myśli prezydenta Andrzeja Dudę. To też jest element kampanii wyborczej, choć oficjalnie żadna ze stron tego nie potwierdzi, ale sam fakt, że Trump spotyka się z zagranicznym przywódcą, jeszcze z prezydentem takiego kraju jak Polska, jest odnotowywany w amerykańskich mediach. Poza tym przy okazji tego procesu na przykład jeździ po Nowym Jorku. Ostatnio zatrzymał się przy posterunku policji, poszedł do policjantów, pogratulował im, że walczą z przestępczością i też wykorzystał ten moment do zaatakowania prokuratora miasta Nowy Jork, żeby pokazać, czy zwrócić uwagę na fakt, że tyle innych poważnych przestępstw ma miejsce w Nowym Jorku, a na ławie oskarżonych siedzi on za jakieś drobne manipulacje dokumentami swojej firmy. Dr Konrad Maj, SWPS. No nie można powiedzieć, że nie jest on sprawny w relacjach społecznych, nawet jeśli oczywiście on obraża, nawet jeśli on miejscami jest naprawdę, mówiąc wprost, chamski, no to porusza się jakoś sprawnie, rozgrywa bardzo dobrze polityków, ale też wtedy, kiedy się pojawia w lokalnej społeczności, też potrafi to zrobić. Czy to pieniędzmi, czy jakimiś innymi formami, ale na pewno po prostu jest osobą, która jest sprawna społecznie. Także ja myślę, że to jest po prostu zbiór pewnych elementów, to jest konglomerat wielu czynników, które powodują, że on się tutaj na tej fali utrzymuje. Demokraci nie wypracowali sobie jakiejś osoby, która byłaby równie oryginalna, równie taka ciekawa, równie taka barwna. Dla części społeczeństwa amerykańskiego na pewno to jest taki swoisty serial, gdzie być może nawet nie łączą tego, pamiętajmy, że Ameryka to jest duży kraj, nie łączą działalności prezydenta z ich codziennym życiem. Może nie myślą sobie w takich kategoriach, że to ma jakiekolwiek wielkie znaczenie. Dla nich to jest ciekawa osoba i być może chcą oglądać jego kolejne wyskoki i śmiać się z niego również. Ja jestem pewien, że nawet ci, którzy się z niego śmieją, mogą myśleć sobie, no właśnie, bo jest śmieszny, to na niego zagłosuję. To jest już tak, że patrzymy dzisiaj po prostu na jeden wielki, trwający 24 godziny na dobę serial telewizyjny. Tym stała się polityka. Tu wygrywa Trump. No, czy to powiemy serial, czy to jest teatr, to bez wątpienia ludzie to oglądają w takich właśnie kategoriach. No może nie siedzą z popcornem, ale bez wątpienia każdego dnia zastanawiają się, co się jeszcze wydarzy, Myślę, że to w Polsce jest podobnie. Też nie możemy zapominać, że u nas też troszeczkę tak się to zadziało i wszyscy oglądają wieczorne jakieś informacje, jakieś doniesienia ze świata polityki i traktują to w takich kategoriach. No, w Stanach właśnie też tak to jest, że ten proces na pewno spowodował jeszcze większą chęć przyjrzenia się tej postaci. Też my musimy zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych jest też taka swoista moda na takie procesy długotrwające. Niedawno mieliśmy śmierć O.J. Simpsona, a przecież to też jest bardzo dobry przykład, kiedy jego proces był śledzony przez miliony Amerykanów, mimo że de facto po jakimś czasie wyszło, że tam było sporo manipulacji w tym procesie, okazało się, że no jednak większość dowodów świadczyło za tym, że to on dokonał tej zbrodni z premedytacją na swojej małżonce, a tutaj się okazuje, że jednak on miał wciąż swoich fanów. Myślę, że tu jest analogicznie. Mecenas Dubois powiedział ważną rzecz, że to są w sumie dwa procesy. Jeden medialny, a drugi realny, na sali sądowej. Myślę teraz o roli sędziego, że ona jest jedną z najtrudniejszych. No, będzie wyglądało fantastycznie, no bo z punktu widzenia widowiskowego, no to ten proces jest wspaniały, no w sensie ludzi, którzy przed tym sądem występują i mają do czegoś przekonać, prawda? W systemie polskim mówimy do sędziego zawodowego, ewentualnie dwóch ławników, którzy są jak gdyby gotowi, narzuceni. Tam natomiast wymiar sprawiedliwości sprawują ludzie, obywatele, prawda? To się wywodzi ława przysięgłych jeszcze z Dzikiego Zachodu, gdzie było powiedziane, że nikt tak nie osądzi kogoś jak jego sąsiad. W związku z tym, jeżeli ktoś ukradł konia, no to wybierano kilku sąsiadów, którzy siadali i zastanawiali się, czy to zrobił i jaką karę mu wybierzyć. No i ten zwyczaj, powiedzmy jeszcze z XIX wieku, no zaczął się przetwarzać już w zwyczaj systemowy ławy przysięgłych, prawda? Czyli obywatele siadają, 12 ławników ma wypowiedzieć się co do winy czy niewinności, czyli sędzia kieruje rozprawą, oni słuchają i następnie podejmują decyzję i w oparciu o tą decyzję następnie sędzia wydaje rozstrzygnięcie. To jest zupełnie odmienny system od naszego, gdzie tak naprawdę i prokurator, i obrońca musi przekonać do swoich tez prawnych osób, które nie do końca mają wykształcenie prawnicze. Natomiast oczywiście sąd jest takim regulatorem, to znaczy mówi im, co jest ważne, zadaje niejako pytania, na które mają oni udzielić odpowiedzi, więc jak gdyby sąd jest takim trochę dyrygentem tej ławy przysięgłych, który mówi, co jest istotne, co jest nieistotne, ale oni podejmują decyzję. I teraz ta decyzja musi być jednomyślna, czyli trzeba doprowadzić do tego, że ława przysięgłych powie, tak, zdecydowaliśmy. Winny albo niewinny. Winny albo niewinny, tak. Mhm. Czyli 12 serc, 12 umysłów, 12 dusz, 12 różnych charakterów i 12 różnych przeszłości. Tak, ale ten sam stan faktyczny. I teraz znowuż dochodzimy do sytuacji, czy sądzimy poglądy polityczne, czy sądzimy konkretny zarzut, prawda? Jeżeli stawiamy, rozstrzygamy, czy ktoś coś zrobił, czy nie, no to kim on jest, jakie ma poglądy, jaką ma pozycję, powinno przestać być ważne. Mamy kalendarz procesu i kalendarz wyborczy. Co się może wydarzyć? Marek Wałkuski, Polskie Radio, Waszyngton. Ten proces potrwa kilka tygodni, on nie będzie się ciągnął w nieskończoność. Trump i jego adwokaci próbowali najpierw zablokować ten proces, potem grać na czas, przesuwać go. To się nie udało, więc proces się odbędzie. Za kilka tygodni prawdopodobnie poznamy werdykt ławy przysięgłych. To nie będzie wyrok, nie będziemy wiedzieli, czy Trump trafi do więzienia, czy nie, prawdopodobnie nie, czy to będzie wyrok w zawieszeniu, ale dowiemy się, czy ława przysięgłych złożona z 12 Amerykanów uznała Donalda Trumpa za przestępcę według kodeksu kryminalnego. No i sondaże pokazują w tej chwili, że gdyby tak się stało, to 57% Amerykanów uznałoby, że jest to poważne przestępstwo i że sprawa jest bardzo poważna. 30% mówi, że to nawet jeśli jest przestępstwo, nie jest to poważny zarzut, nie ma to żadnego znaczenia dla ich decyzji o tym, na kogo będzie głosować. 14% mówi, że nie ma zdania. To oczywiście tak mniej więcej tak się rozkładają w tej chwili nastroje wśród Amerykanów i sposób myślenia, więc jeśli okazałoby się, że Trump zostanie uznany winnym, no to prawdopodobnie będzie to niekorzystne dla jego kampanii wyborczej, aczkolwiek pamiętajmy, że mamy dopiero kwiecień i do wyborów, które odbędą się w listopadzie, jest jeszcze dużo czasu. W tym czasie wydarzy się tyle, że o samym procesie, o tym wyroku czy werdykcie ławy przysięgłych duża część Amerykanów może zapomnieć, tym bardziej, że to nie jest najważniejsza sprawa w kampanii wyborczej, bo mamy wojnę na Ukrainie, mamy Bliski Wschód, mamy ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych, mamy sprawy gospodarcze, które są dla wielu Amerykanów znacznie ważniejsze niż proces Donalda Trumpa o przekazanie 130 tysięcy dolarów gwieździe porno. Natomiast gdyby okazało się, że Trump wygrywa to starcie, czyli nie zostaje skazany, czyli przynajmniej jeden z zawodników uznaje, że jest on niewinny i nie chce się podpisać pod werdyktem Trump winny przestępstwa kryminalnego, no to znając Donalda Trumpa, do końca tej kampanii wyborczej będziemy o tym słyszeć. Trump będzie atakował swoich przeciwników politycznych, będzie przekonywał, że o, ma dowód na to, że jest niewinny, a tak naprawdę jest to polowanie na czarownicę i tylko próba podważenia jego kampanii wyborczej, czy zmniejszenia jego szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Także jeżeli Trump nie zostanie uznany winnym, to na pewno przez najbliższe miesiące będziemy słyszeli z jego ust krytykę przeciwników politycznych, ataki na system, ataki na demokratów i bezpośrednio na Joe Bidena, którego on już w tej chwili bezpodstawnie, bo Biden stara się trzymać jak najdalej od tego procesu, tym bardziej, że jest to proces stanowy, nie federalny, więc Biden nie ma tutaj żadnej władzy, ale bez wątpienia krytyka pod adresem Bidena, oskarżenia pod adresem Bidena będziemy słyszeć przez najbliższe miesiące z ust Trumpa. Czy do listopada ruszy jakiś inny proces Trumpa? Tego nie wiemy. Mamy jeszcze trzy procesy, potencjalne procesy Trumpa. Pierwszy to jest o udział w wydarzeniach z 6 stycznia, czyli o podżeganie, nie wiemy dokładnie jak zostaną te zarzuty sformułowane, o podżeganie czy o udział w nielegalnym szturmie jego zwolenników na Kapitol, w którym kilku policjantów zostało rannych, ponad 100 odniosło obrażenia. To jest proces, który miał się rozpocząć w kwietniu, ale nie rozpocznie się, dlatego że Trump odwoływał się do kolejnych sądów apelacyjnych. Teraz sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który ma zdecydować, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, czy były prezydent Stanów Zjednoczonych cieszy się nieograniczonym immunitetem i jak daleko ten immunitet sięga. Więc ta sprawa jest w zawieszeniu. Nie wiemy na razie, czy i kiedy się rozpocznie. Taktyka Trumpa, tak jak w wielu wcześniejszych postępowaniach sądowych, które toczyły się przeciwko niemu jako biznesmenowi, polega w tego typu sytuacjach na odwlekaniu, odwlekaniu, odwlekaniu i odwlekaniu. Nie wiemy, jak daleko mu się uda odwlec ten proces. Podobnie Trump działa i jego adwokaci działają w przypadku drugiego procesu, który odbywa się, czy ma się odbyć w stanie Georgia. Tam Trump jest oskarżony o próbę wymuszenia zmiany w wyniku wyborów prezydenckich. Pamiętamy ten słynny telefon Trumpa po przegranych wyborach do sekretarza stanu Georgii, żeby znalazł i gubernatora stanu Georgii, żeby znaleźli 11 tysięcy głosów, bo tyle brakowało mu do zwycięstwa. Prokurator z Atlanty postawiła Trumpowi w związku z tym zarzuty kryminalne, ale ta sprawa też przeciąga się i nie wiadomo, kiedy zostanie rozpoczęta. Tym bardziej, że prokurator z Atlanty sama przyczyniła się trochę do tego opóźnienia, gdy wyszło na jaw, że jeden z prokuratorów, który pracuje dla nich, że miała relacje miłosne z jednym z prokuratorów, który dla niej pracuje. Także ta sprawa również jest w zawieszeniu, może się rozpocząć latem tego roku, ale ostatniego słowa na razie tutaj ani Trump, ani prokuratura nie powiedziały. No i mamy trzeci proces, chyba najpoważniejszy, w którym są także najmocniejsze dowody przeciwko Trumpowi, czyli proces o zatrzymanie nielegalne przez niego tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu. Co więcej, nie tylko zatrzymanie tych tajnych dokumentów, ale także ukrywanie go przed FBI, ukrywanie ich przed archiwami państwowymi, przewożeniem z jednego miejsca do drugiego. Tutaj prokuratura już wiemy, że ma bardzo mocne dowody, a gdyby Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to ponieważ te trzy pozostałe to są procesy federalne, to Trump może polecić ich zakończenie i wycofanie zarzutów przez Departament Sprawiedliwości. Zapowiada się serial z milionową widownią. Mecenas Jacek Dibuła. To jest cała szkoła, kiedy prawnicy, prawda, w Ameryce zatrudniają psychologów do tego, żeby oceniać, jak dana osoba jest ustosunkowana przez mimikę, akcję twarzy, sposoby zachowań, ocenić, czy dane argumenty do kogoś trafiają, czy nie. To jest w ogóle niesamowita historia, bo jak się na przykład czyta o procesie O.J. Simpsona, prawda, gdzie obrońcą między innymi był Dreszowicz, to co oni robili? Oni robili próbne procesy przed studentami prawa i dawali różnego rodzaju argumenty w ramach tej obrony. I potem było głosowanie. I oni patrzyli, który argument trafia, który argument nie trafia i jeżeli któryś argument trafia, to do jakiego rodzaju odbiorcy. I w związku z tym ustalali sobie, jaki byłby idealny przysięgły i ustalali, jaka argumentacja jest tą argumentacją, którą tamci kupią. Jak reaguje na proces Trumpa sztab Bidena? Sztab Bidena stara się trzymać daleko od tych procesów, choćby po to, żeby nie zostać posądzonym, co Trump robi. O ingerencje, o manipulacje polityczne, czy o próbę wyeliminowania przeciwnika. Także tutaj Biden i jego sztab są bardzo, bardzo, bardzo ostrożni. Natomiast to, co robi Biden w czasie tej kampanii wyborczej, to w momencie, kiedy Trump idzie na salę sądową, Biden jedzie na przykład tak jak dzisiaj do Pittsburgha, spotyka się z robotnikami huty lokalnej, idzie do restauracji, rozmawia z ludźmi, przekonuje, że jego działania służą amerykańskiej klasie średniej, że przywraca w Stanach Zjednoczonych miejsca pracy, że bezrobocie jest najniższe od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych, czyli generalnie stara się działać tak, aby widoczny był kontrast. Z jednej strony mamy Donalda Trumpa, który ciągany jest po salach sądowych i musi się tłumaczyć ze swoich wyczynów sprzed lat, a z drugiej strony mamy odpowiedzialnego polityka, który każdego dnia pracuje dla dobra zwykłych Amerykanów. Taką strategię przyjął przynajmniej na tym etapie sztab Bidena. No i najwyraźniej częściowo ta strategia działa, dlatego że w ostatnich tygodniach te sondaże, które prowadzone są w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że ten dystans, który był jeszcze kilka tygodni temu, czyli kilkuprocentowa przewaga Trumpa, stopniała i w tej chwili w sondażach są mniej więcej na tym samym poziomie. A sami Amerykanie, jak oni reagują? Polityka ma charakter rozrywkowy i Amerykanie to też rozumieją i wiedzą, że ten proces, jak proces O.J. Simpsona, o którym niedawno było głośno, bo umarł. O.J. Simpson zmarł i myśmy sobie zaczęli przypominać tenże proces sam, który był wielkim przedstawieniem, a do dziś podzielona jest opinia publiczna biało-czarna na białe i czarne, czyli czy jest winien, czy nie. I obojętnie jaki będzie wyrok w sprawie Trumpa, to nie oznacza, że jego zwolennicy zaakceptują ten wyrok. Absolutnie nie. Tak jak nie akceptują wyniku wyborów. 30% Amerykanów, dobre 30% uważa, że wybory nie zostały rozstrzygnięte w sposób prawidłowy. To nie znaczy, że też czy sfałszowane. Nie, nie, nie. Ale nieprawidłowości to jest tak ładniej można opowiedzieć. Tu angielski jest bardziej giętki niż język polski, gdy mówimy o prawie. I to jest dzisiejsza sytuacja Trumpa. Nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia, bo on już przestaje zdobywać punkty dzisiaj. Od dzisiaj zaczyna tracić punkty, bo jemu też nie wolno się wypowiadać na temat jurorów, na temat procesu, bo zostało mu to zabronione w instrukcjach przez sędziego wydanych, także ten sędzia jest też istotną postacią oczywiście. Natomiast dla Trumpa przypuszczalnie byłoby najlepsze, gdyby sędzia okazał się rzeczywiście nieobiektywny, to znaczy gdyby jego stronniczość była widoczna w oczywisty sposób. To by było chyba dla Trumpa najlepsze. Byłemu prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi, postawiono w sumie 34 zarzuty i w razie uznania go winnym grożą mu 4 lata więzienia. Melania Trump była pierwsza dama USA. W prywatnym gronie określa sprawę aktorki porno Daniels i swojego męża jako jego problem. Tak pisze o tym New York Times. Ponoć wpadła we wściekłość, kiedy w 2018 roku dowiedziała się, że jej mąż zapłacił aktorce filmów dla dorosłych okup za milczenie. Dziś proces uważa za niesprawiedliwy i skandaliczny. Nie bierze aktywnego udziału w kampanii wyborczej przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi w USA. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Zapraszamy do reklamy.